հայրենակիցն էր, այսօր հոկտեմբերի 5-ն է, օրը 4-7-ի, այսօր ուսուցչի մասնագիտական տոնն է։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է բոլոր մանկավարժներին և կամենում հոգու անսպառ կորով մատաղ սերնդի կրթության ու դաստիարակության պատվաբեր գործում։ Այսօրվա թողարկման մեջ բնականաբար մեծ տեղ հատկացրել ենք ուսուցչին ու դպրոցին։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում 3 հանդիսավորությամբ բացվել է Հերիկի դպրոցական շենքը, Քնար Բաբայանի ռեպորտաժը։ Ալաշան տեղամասում Թալիշչիների համար գործող դպրոցի շենքային պայմանները լավ են, սակայն թե ուսուցիչները, թե աշակերտները երազում են հարազատ Թալիշ վերադառնալու մասին, պատմում է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Հեռախոսակապ Շահյանի շրջանի հետ։ Խճանեկարեջը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Կաշաթաղի շրջանի Հերիկ գյուղի երեխաները դպրոցի նոր շենք ունեն։ Երեկ կայացավ նորակառույց դպրոցի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկա էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Ողջունելով ներկաներին վարչապետը մասնավորապես ասաց. Նախ ուզում եմ շնորհավորել մեր դպրոցի ուսուցիչներին, վաղը մենք ձեզ հետ միասին տոնելով ենք հայուշի օրը, սրանից լավ նվեր երևի ուսուցիչների համար չենք էլ կարող մտածել։ Գիտեք, սա հերթական, բայց հիմնական այս համայնքի օջախն է հանդիսանում և ապագայում հանդիսանալու, դարավոր եկեղեցու կողքը ունենալու ենք կրթական օջախ, որը դաստիարակելու է մեր ապագա սերունդը։ Շրջկենտրոնից և նաև մայրաքաղաքից շատ ավելի հեռու գտնվող այս հիասքանչ բնակավայրը արդեն հասցրել է տալ տասնյակ զինվորականներ, որոնք ծառայել են Արցախյան բանակում, սերունդ, որը իրեն համարում է արդեն արցախցի, սերունդ, որը արդեն այս տարածքը համարում է որպես մայրենի հող։ Շատ անելիքներ ունենք այստեղ, կատարվածը շատ քիչ է, բայց գոնե հնարավորության շրջանակներում փորձում ենք աջակիցը լինել ձեր հոգսերը թեթևացնելու առումով, ապագայում բազմապատկելու երաշխիքով և խոստովանությամբ։ Հերիկի դպրոցի նոր շենքը կառուցվել է Լոս Անջելեսի հայրենասեր բարեգործական կազմակերպության աջակցությամբ։ Այսօր դպրոց հաճախում են 18 երեխա։ Կաշաթաղի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի պետ Վարդուշ Մովսիսյանը կարևորում է հեռավոր գյուղերում դպրոցների կառուցումը։ Հերիկի նորակառույց դպրոցը հայրենասեր կազմակերպության իրական հայրենասիրության դրսևորումներից մեկն է Կաշաթաղի շրջանում և վստահ եմ, որ ոչ վերջինը։ Սփյուռքահայ մեր հայրենակիցների հայրենանվեր գործը կյանքի կոչելով մեր լավ բարեկամներն Էլի Շուշի Մարտիրոսյանը և Ստեփան Սարգսյանը կրկին փաստում են, որ միշտ կանգնած են մեր շրջանի կողքին, հատկապես դպրոցաշինության կարևորագույն գործում։ Մեր երախտիքի խոսքը բոլոր նրանց, ովքեր մասնակիցն են այս նախաձեռնությունների իրականացմանը։ Հայրենասեր կազմակերպության աջակցությամբ վերանորոգվել են շրջանի երկու դպրոցներ՝ Լեռնահովիտում ու Վուրգավանում։ Կազմակերպության համահիմնադիր Ստեփան Սարգսյանը վստահեցնում է, որ նման ծրագրերը շարունակական են լինելու։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նախ Պողոսյան հիմնադրամին, մասնավորապես Վարդուհի Աջապահյանին, ում առատաձեռն նվիրատվության շնորհիվ այս դպրոցը իրականություն դարձավ։ Նաև շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Խաչատրյանին, շրջվարչակազմին, ում շնորհիվ նախ ցանկացած հարցեր լուծվել են այս րոպեին առանց որևէ հապաղման և նաև տանիքի շինանյութի տրամադրման համար։ Այն, որ մենք այս դպրոցը կանվանակոչել ենք Ռոբերտ Ապաջյանի անունով, արդեն շատ բան է ասում։ Բոլորս հիանում ենք մեր հերոս տղաներով, լինենք նրանց հերոսության արժանի ժողովուրդ։ Եթե մենք հիանում ենք, թե ոնց են այս մեր տղաները մահվան աչքերին նայելով, նույնիսկ նահանջի հրամանին չենթարկվելով մնում, որպիսի դիրքը մեր հողը պահեն, ուրեմն նույն պատասխանատվությամբ, նույն քաջությամբ ու նվիրումով էլ մենք կառուցենք մեր երկիրը։ Նրանք առաջնագծում պաշտպանում են թշնամուց մեր հայրենիքը, բայց դրանով չի ավարտվում մեր հայրենիքի կառուցման պետականակերպման գործը։ Մեծ դեր ունեն այս ժողովուրդը, այս երեխաները, որ պետք է մեծանան, դառնան զինվոր, բժիշկ, պետական գործիչներ։ Ուրեմն այն նույն հիացմունքով ու այն նույն այդ ակնածանքով, որ մենք նայում ենք մեր հերոսներին, այդ նույն պատասխանատվությամբ ու նվիրումով աշխատենք մեր երկիրը դառնա ավելի հզոր։ Դուք մենակ չեք, ժողովուրդ ջան, ոնց որ մեր տղաները մենակ չեն, դուք իրանց մեջքին եք կանգնած, դուք էլ մենակ չեք։ Կարող է մի քիչ դժվարությամբ, մի քիչ հետաձգումով, բայց դպրոցն է կլինի, ուշկետն էլ, ամեն ինչն է կլինի։ Միայն մի քիչ համբերություն ու քրտնաջան աշխատանք։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Սուցի ձեզ դեսա ես նորից, բայց արդեն ջերմգած ավելի, և գիտեմ, որ մեկնել այդ սպիտակ մասերից, եղել է իմ մեղքով, իմ մեղքով երևի. Աչքերիտ լույսերա, լույսերա հարասար, անցել է իմ ճահել աչքերի, և գիտեմ, որ դուք ինձ հիշել եք անընդհատ, ինչպես որ հիշում եք բոլորին. Եթերում այսօր հոկտեմբերի 5-ն է, օրը 4:07-ի տեղական ժամանակով 15:38 րոպե։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ալաշան տղամասում թարիշցիների համար գործող դպրոցի շենքային պայմանները լավն են, սակայն թե ուսուցիչները, թե աշակերտները երազում են հարազատ թարիշ վերադառնալու մասին, պատմում է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Ալաշանի տեղամասում Թալիշեցիների համար գործող դպրոցում սովորում է 23 աշակերտ։ Նոր դպրոցի պայմանները լավ են, բայց հարազատ յուղի կարոտը դրդում է մտածել վերադառնալու մասին, նշում է Թալիշի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Տանյա Մեժունցը։ Թալիշ գյուղում Թալիշ միջնակարգ դպրոցը ունեցել է վերջին պահին 102 աշակերտ։ Բոլոր դասարանները գործել են որպես միջնակարգ դպրոց։ Ապրիլի 2-ի Չարաբաստի կորում ենք ծողեցինք դպրոցը։ Գյուղը հիմա հիմնավորվել ենք Ալաշանում եւ այսօրվա դրությամբ այսօր մեկ աշակերտ ավելացել ունենք 23 աշակերտ։ Դպրոցը պայմանները լավ են, բայց մեր համար իհարկե ցանկալի է որ լինենք մեր հարազատ գյուղում, հարազատ դպրոցում։ Մենք շատ ենք կարոտում։ Դպրոցում որոշ առարկաների մասնագետների պակաս կա, չնայած դրան ուսումնական հաստատության 14 ուսուցիչները շարունակում են երեխաների կրթության եւ դաստիարակության սուրբ գործը։ Մենք ընդհանրապես եղել ենք 21 ուսուցիչ գրադարանավարտել 21 հոգի, ներկապահին 14, 7 հոգի ստացակայում են։ Կցանկանայինք, որ վերադառնային, սակայն որոշները հիմնավորվել են Հայաստանի Հանրապետությունում, բնակելու տեղ չկա, հիմա գուցե տնակները բերեն, 20 տնակ պետք է ավելան, այդ տնակները բերեն, բնակության թիվը կավելանա, գուցե ուսուցիչներից էլ վերադառնա։ Շատ են սիրում իրենց գյուղը, սակայն անփաթ ասում են, որ երբ պիտի վերադառնան գյուղ, եւ երբ պիտի վերադառնան մեր այլ աշակերտներ, ովքեր թողել ու գնացել են։ Ուսուցիչները ջանքերով չեսնան երեխաներին կրթելու դասերակելու հայեցի, հայրենասեր, ազգասեր։ Խնդիրներ շատ ունեն, չունեն ֆիզիկայի մասնագետ, չունեն ինֆորմատիկայի մասնագետ, օպերատոր, շախմատի մասնագետ։ Ֆուտբոլիստի չունեն, սակայն կեսաբանության ստիճանով եկածներ աշխատել են նաեւ որպես դեմբեկ, ինքը դասավանդումա։ Դպրոցը պետության ու բարերարների ուշադրության կենտրոնում է, իսկ խնդիրներին սեպտեմբերին անձամբ ծանոթացել է կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը։ Այսօր Ալաշանի դպրոցի ուսուցիչը ցանկանում է ամեն կերպ, չնայած բացակայում են ծրագրային նյութերը եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ աշխատում են ամեն կերպ լրացնել այդ բացը, մեկս մյուսին աջակցել։ Ունենք շատ լավ կոլեկտիվ, եւ եթե ինչ-որ մի բան բացակայում է, չկա դուքսել մենք կրթության բաժին, աջակցում ենք կրթության բաժինը դեպի շատ-շատ աջակցում արտակերտել կրթության նախարարան անձամբ եկելով սեպտեմբերի 12-ին։ Տանյա Մեժունցը նշում է, որ խնդիրների լուծումն անգամ նրան չի պահի Ալաշանում եւ Թալիշի կիսական դպրոցն ավելի հարազատ է իրենց։ Մենք գնացել ենք մեր գույքը ձևով, ես էլ անտարբեր եկել եմ մեր գնացել։ Ապրիլի 6-ին նախ գնացել եմ հաստատությունները համար ընդգրել եմ մարտակերտ կրթության բաժին, ես 20 տամ իմ կաբինետի հաստատությունները մերի։ Իսկ մնացածները մենք համար ղեկավարի հետ միասին, մեր ուսուցիչների հետ միասին բերում ենք մեր գույքը դպրոցի, որը որ վնասված չէ։ Վնասված շատ գույք ունենք, համակարգիչները մեղի։ Դպրոցը երրորդ հարկ ամբողջապես քանդվել է։ Նմանապես երկրորդ հարկն է պատերը ճեղքված, հնարավոր չէ վերականգնել։ Պետք է վերադառնան յուղ։ Ամեն անգամ մտնելով դպրոց, ցույցում եմ ուրիշ տեղ։ Պետք է մի ուր գնանք, կամ թեկուզ որտեղ որ մենք ապրում ենք, խորթ է մեր համար, չգիտեմ, ամեն դուռը բացելով ես չգիտեմ, կարծես ուրիշի տուն եմ մտնում։ Այդ տպավորությունն է, ես չեմ կարող։ Հաղորդումը պատրաստել է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Control. Make him.

Այս փողոցում ենք ապրում ես ու դու, ուրարև կամիշտ հենց այնպես, նույն ճանապարն է անվերջ մտտվում, և հատում է ինձ հենց այսպես. Դարորինա Սերտի երևի այսօրվանի, էլ չասեմ երևի, պարզ է դա, որ այսօր սիրում եմ երևի. Այդպես է ասել եմ ես կեզ, որ տեսնում եմ ես հենց այսպես. Այս ճերպահող տանգիշերն է, որտեղ մեզ տանում է նորից այսպես. Կարծիքներով այժմ լսենք խճանկարը, ջայն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Գրենոբլի համասարանի գիտնականները պարզել են, որ երկրաչափությունը հանդիսանում է մարդու զարգացման ամենահիմնական գործոններից մեկը։ Մասնագետների խոսքերով մորֆոգենոզի ընթացքում պտուղը անցնում է մի շարք դեֆորմացիաների միջոցով, որոնք պայմանավորված են նրա մեծացման և ամբողջ օրգանիզմով գեների բաշխման հետ։ Արդյունքում այն դառնում է կատարելապես սիմետրիկ։ Մկանային մանրաթելերի հիմնական բաղադրիչը հանդիսանում է միոզին սպիտակուցը, այն նույնպես կազմված է երկրաչափորեն կանոնավոր բջջային ցանցից։ մասնագետների տվյալ process-ը կարելի է նկարագրել դիֆերենցիալ հավասարումների միջոցով, որոնք նկարագրում են ակտիվորեն դեֆորմացվող մարմնի վարքը։ Ինչու չարժե երեխային ամեն օր լողացնել։ Ամեն օր երեխաներին լողացնելու սովորությունը այդքան էլ օգտակար չէ, որքան կարող է թվալ առաջին հայացքից, վստահեցնում են մաշկաբանության ամերիկյան ակադեմիայի աշխատակիցները։ Նրանց խոսքով երեխաները պետք է լողանան ոչ թե ամեն օր, այլ ըստ ֆիզիկական ակտիվության ու տարիքի։ 6-ից 11 տարեկան երեխային ըստ մասնագետների բավական է շաբաթական 2-3 անգամ ցնցուղ ընդունելը, իսկ գլուխը շամպունով լվանալը պետք է շաբաթական ընդամենը 1-2 անգամ։ Եթե երեխան քրտնել է ու մազերը թրջել լողի ժամանակ, նա կարող է պարզապես մազերը լվանալ ջրի տակ, օգտագործելով թեթև կոնդիցիոներ։ Փորձագետները խորհուրդ են տալիս հետևել հետևյալ ունիվերսալ կանոնին. Եթե երեխան շատ է կեղտոտվել, հանրային լողավազան է հաճախել, կամ եթե նրանից քրտինքի հոտ է գալիս, նրան պարզապես անհրաժեշտ է ցնցուղ ընդունել։ Իսկ եթե ոչ, ապա մի անգամայն բավական է շաբաթական 2-3 անգամ լողանալը։ Սակայն սեռահասունացման շրջանում մոտ 12 տարեկանից սկսած դեռահասներին խորհուրդ է տրվում ամեն օր լողանալ ու լվանալ գլուխը, ու իհարկե օրվա ընթացքում հաճախ լվացվել։ Շատ բժիշկներ վստահեցնում են, որ չարժե երեխաներին չափազանցված մակրասիրություն սովորեցնել։ Ի վերջո, երբ երեխայի մարմնի վրա որոշակի քանակության մանրեներ են դինում, օրգանիզմը սովորում է հաղթահարել պաթոգենները և իմունային պաշտպանություն կառուցել։ Ara ara di peşidak uçakum esin miyak Mayra rakske dinaman, kaparvem kezanaman Taranan mare evi şoğer, saruit sirte daranaser Taranas karun atakaber, keskavidem sirukter İm sardim meç konsirov, noraş karem horivel İm hokum meç havadov, sirot açarem şinel Duim uistes, duim uistes, yesabrum Հրաժամը ամփոփային կորացույցով դարձյալ խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ուսուցչի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ֆրանչեսկո Գվարդին, իտալացի նկարիչ, Դենի Դիդրոն, ֆրանսացի գրող, լուսավորիչ, փիլիսոփա, հանրագիտարանագետ, Շևալիե Դեոնը, ֆրանսացի արկածախնդիր, դիվանագետ, հետախույզ, Բերնար Բոլցանոն, չեխ մաթեմատիկոս, փիլիսոփա, Լուի Լումիերը, կինոմատոգրաֆի գյուտարար, Ֆրանսիս Ռոուսը, ամերիկացի պաթոլոգ, ուռուցքաբան, Նոբելյան մրցանակակիր բժշկության և ֆիզիոլոգիայի ոլորտում, Ցոլակ Ամերիկյանը, հայ դերասան, Ռենե Կասենը, ֆրանսիացի իրավաբան, Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիր, Ռեյմոնդ Կրոկը, ամերիկացի ռեստորանատեր, Մակդոնալդս ցանցի հիմնադիր, Բրիան Օնուալանը, իռլանդացի գրող, լրագրող։ Anuşya, çuvem çar, çuvem hangis kundada, kestese mol.